मुसुहासी देव मलाई लाई मुसु मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे है खुशी गम बांट ले तू अपने हमसे तू ले हंसी हो गए हम अब तेरे तू हो गई अपनी ही मुसु मुसुहासी देव मलाई लाई मुसु मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी जवा दिल की राहों में जैसे खिलती है कली तेरे होठों पे बसी ऐसी हल्की सी हंसी फिर क्यों छुप रही हो दिल की बातें तो बताओ गुमसुम सी ना रहो तुम अब जाना मुस्कुराओ हाँ मुसु मुसुहासी देव मलाई लाई मुसु मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता हंस दो ना तुम जरा दो ना हमको तुम सजा माना हमसे हो गई एक छोटी सी खता हंस दो ना तुम जरा हमको तुम सजा तुम जो हंस पड़े तो अब हम भी मुस्कुराए आओ मिलके साथ गाए दिल से दिल भी मिलाए मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी देव जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी देव हे जरा मुस्कुरा दे मुस्कुरा दे जरा मुस्कुरा दे ऐ खुशी मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी देव हे मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी देव मुसु मुसुहासी देव मलाई लाए मुसु मुसुहासी